Ezra Collective i Jasmine Lacey i tak właśnie w bardzo ładnych okolicznościach muzycznych dobrnęliśmy do godziny piątej. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 15 dzień stycznia, jest piąta. Czas na serwis Trójki, pierwszy dzisiaj Krzysztof Zyblewski. Ślisko na drogach w całym kraju, jazdy utrudnia gołoleć. Dziś oficjalnie ogłoszony będzie termin wyborów prezydenckich. Służby aresztowały prezydenta Korei Południowej. Policja apeluje o rozwagę na drogach. W całym kraju może być ślisko przez marznące opady i tym samym niebezpiecznie. Kierowcy powinni dostosować prędkość do warunków jazdy. Szczególną ostrożność powinni zachować także piesi, podkreśla Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Potrójna nawet uwaga dotyczy nie tylko kierujących pojazdami, ale i pieszych, bo czymże jest pierwszeństwo w momencie, kiedy mówimy o ofiarach śmiertelnych tych wypadków, czy o osobach poważnie rannych. Na starciu z pojazdem pieszy nie ma większych szans. Jeżeli mówimy o prędkości w okolicach 40 km na godzinę, no to już są poważne obrażenia w momencie, kiedy mówimy o potrąceniu osoby pieszej. Marznące opady mają ustać w ciągu dnia, jedynie na południu mogą się utrzymywać dłużej. Więcej o pogodzie po serwisie. Marszałek Sejmu wyda dziś postanowienie o zarządzeniu wyborów prezydenckich. Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw oficjalnie zacznie się kampania wyborcza. W ubiegłym tygodniu Szymon Hołownia ogłosił, że pierwsza tura głosowania na prezydenta odbędzie się 18 maja. Jeżeli będzie potrzebna druga tura, do urn pójdziemy dwa tygodnie później, 1 czerwca. A zgodnie z przedstawionym kalendarzem do 24 marca będzie można zgłaszać komitety wyborcze kandydatów na prezydenta do PKW. A marszałek Sejmu zakłada, że do końca marca będzie czas na powołanie okręgowych komisji wyborczych, a do 4 kwietnia będzie biegł termin zgłaszania kandydatów na prezydenta. Porażająca i przygnębiająca lista kontra pseudoraport i niewypał. Politycy szeroko komentują raport Prokuratury Krajowej w sprawie śledztw prowadzonych za czasów Zjednoczonej Prawicy. Wśród zastrzeżeń są m.in. naciski prokuratorów prowadzących śledztwa czy wieloletnie postępowania pozbawiające obywateli prawa do sądu. Komentarze zebrała Agnieszka Jasik. Raport pokazuje skalę patologii w prokuraturze za czasów Prawa i Sprawiedliwości, ocenia senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Ta lista nas poraża i przygnębia. Słyszymy kolejne informacje o kolejnych postępowaniach, które umarzano bez uzasadnienia, nie prowadzono czynności, które powinno się prowadzić. Zarzuty odpiera były wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, przekonując, że podczas śledztw nie było nacisków politycznych. W żadnej z tych spraw nie podano nazwisk konkretnych polityków, którzy mieli wpływ na takie czy inne rozstrzygnięcie. Ani słowa. Wszystko ograniczało się do stosowania prawa. Prokuratorzy mają ponownie zająć się takimi sprawami jak tak zwane dwie wieże Kaczyńskiego w Warszawie czy wypadek byłej premier Beaty Szydło. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Prezydent Korei Południowej aresztowany. Przed 4 rano naszego czasu kolumna samochodów z Yoon Suk-yeolem opuściła kompleks prezydencki. Wobec zawieszonego prezydenta toczy się dochodzenie w związku z wprowadzeniem na początku grudnia stanu wojennego. Dalsze czynności mają zostać przeprowadzone w siedzibie Biura do Spraw Korupcji. Służby poinformowały też, że tym razem prezydencka ochrona nie utrudniała działań śledczych. W historii Korei Południowej nigdy nie aresztowano prezydenta sprawującego urząd. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas sprawdzić pogodę. 3 minuty po godzinie 5. Tutaj bez większych zmian. Cały czas ostrzegamy przed słabymi opadami deszczu i mżawką, a także przed gołoledzią. Jest ślisko na drogach. Opady marznące, które właśnie gołoledź powodują. No i sprawiają, że robi się niebezpiecznie. W górach i w rejonach podgórskich również opady śniegu, a dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite. Większe przejaśnienia miejscami na północy kraju. W ciągu dnia również temperatury od minus 3 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 2 do 3 na przeważającym obszarze kraju. Cieplej jedynie na wybrzeżu, tutaj 5 stopni powyżej zera. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. I

Rozpoczynamy ten nowy dzień. The Rising, Bruce Springsteen już za nami. Coś mi świta w Trójce. 9 minut po godzinie 5. A za nami też inauguracja programu kulturalnego polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Wicedyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Olga Brzezińska mówiła wczoraj w specjalnej audycji radiowej Trójki, nadanej prosto z Brukseli, że dużo rzeczy będzie się działo w sercu Europy, Brukseli właśnie. Jak wskazywała, w planach są m.in. wystawy dzieł polskich artystów. Otwieramy wystawę Kobiety na wybory. Polskie artystki, które przygotowały serię plakatów w ramach kampanii profrekwencyjnej w 2023 roku, które chyba odmieniły bieg historii dla naszego kraju i dlatego tutaj dzisiaj siedzimy i rozmawiamy. To jest pierwsza rzecz. Oprócz tego w styczniu otwieramy też wystawę Post-Tourism, fotografie Ady Zielińskiej, które odbędą się w ramach Photo Brussels Festival. W lutym Unsound Festival zagości w Brukseli również. No właśnie, bo polska prezydencja będzie bogata również w wydarzenia muzyczne, dodała Olga Brzezińska. W czerwcu zaprosimy na bardzo ważne wydarzenia muzyczne, bo odbędzie się koncert Tomasz Stańko Experience. Ci młodzi twórcy i twórczynie, którzy podążają tropem Tomasza Stańki, zagrają we Flarze. A na zakończenie prezydencji, chociaż może bardzo wyprzedzamy w tej chwili wypadki, odbędzie się koncert, gdzie zaśpiewa Jakub Józef Orliński. Bo polska prezydencja potrwa do końca czerwca, pół roku bogate w wydarzenia artystyczne, w wydarzenia kulturalne. Widać nową energię, tak o początku polskiej prezydencji w Unii Europejskiej mówi pisarka mieszkająca od lat w Brukseli, Grażyna Plebanek. No i teraz ta wypowiedź. Ta jest ewidentnie z nową energią. Tutaj się czuję werwę i nawet na tym otwarciu rozmawiałam ze znajomymi dziennikarzami, którzy nie są Polakami i którym się strasznie te rzeźby podobały. Właśnie to, że jest tam motyw wody, że jest tam mowa o klimacie, że jest mowa o tym, że jesteśmy jednym z gatunków, który warto, żeby nie zaprzepaścił życia innych gatunków tutaj. To wszystko można wyczytać z tych rzeźb. Także bardzo mi się ta inauguracja podobała i ta wystawa, polecam ją. Grażyna Plebanek, wcześniej Olga Brzezińska odwiedziły nasze studio w Brukseli, bo wczoraj popołudniowe zapraszamy do Trójki właśnie stamtąd zostało nadane. Katarzyna Borowiecka, Agnieszka Obszańska, również Bartosz Bielecki pojechali, żeby Państwu o tym wszystkim opowiedzieć. Teraz 12 minut po godzinie 5. Przez barierkę o, łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz i na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika, dłonia, oczy, oczy, usłodzą, przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wykruję na balkonie, dla tych wspomnień warto, że i wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Trust me, darling. chcę naraz, bo ja chcę już. Bo chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją co? No to no! Bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę ją. Bo chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją co? Bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz. Jeden z tych polskich zespołów, na które warto zwrócić uwagę, czyli Metro na balkonie. Kwadrans po godzinie 5:00. Coś mi świta oczywiście do 6:00. A teraz informacja prosto z kosmosu. Najmniejszy polski satelita trafił na orbitę. Satelita Hype, zbudowany przez studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, został wyniesiony na orbitę w ramach misji Falcon 9, transporter 12. Według przedstawicieli uczelni jest to najmniejszy satelita zbudowany do tej pory w Polsce, jednak w środku studentom udało się umieścić kilka czujników i kamerę, co umożliwi dokładną obserwację Ziemi. Tak powiedział Filip Tomańczyk, student AGH. Nasz satelita to malutka kosteczka, wymiarami przypominająca kostkę Rubika, ale skrywa on bardzo różne instrumenty i jest całkiem ciekawym kawałkiem technologii. Chcemy przeprowadzać obserwacje Ziemi, mierzyć, że tak powiem, stan lasów, zanieczyszczenie światłem, które w miastach coraz bardziej postępuje i wpływa na zarówno na przyrodę, jak i na ludzi. Proszę sobie wyobrazić, taka mała kosteczka, a jak wiele potrafi. Kolejnym projektem studentów AGH będzie zbudowanie satelity większego formatu, który będzie miał za zadanie monitorowanie powierzchni Ziemi w wielu częstotliwościach światła oraz testowanie eksperymentalnego modułu komunikacji laserowej. Brzmi bardzo skomplikowanie. Będzie to pierwszy taki moduł stworzony w naszym kraju. Oczywiście trzymamy kciuki za to, żeby się udało, no bo to taki polski wkład w podbój kosmosu. Pet Shop Boys już teraz. To break the suburban 20 minut po piątej. Pet Shop Boys już za nami. Coś mi świta w sieci. Sprawdzamy w takim razie, co słychać o poranku w sieci. Michał Szułdziński, słona cena sondażowych sukcesów Koalicji Obywatelskiej. To publicystyka na łamach Rzeczpospolitej. Decyzje Donalda Tuska z 2023 roku przyniosły Koalicji Obywatelskiej chwilowy sukces, ale osłabiły koalicjantów. Polaryzacja i przejmowanie elektoratu stworzyły przestrzeń dla Konfederacji, która umacnia się jako trzecia siła polityczna, czytamy w artykule dostępnym w wydaniu internetowym. By zrozumieć, co się dzisiaj dzieje w sondażach opinii publicznej, warto przyjrzeć się najważniejszym wydarzeniom politycznym ubiegłego roku, które były konsekwencją decyzji, jakie podjął lider koalicji 15 października Donald Tusk. Więcej na rp.pl. Teraz zmieniamy serwis. Business Insider. Ban na TikToka w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze ze znakiem zapytania. Influencerzy znaleźli już chińską alternatywę. Jest to historyczny moment. Tak oceniają eksperci. W czasie, gdy sędziowie Sądu Najwyższego USA decydują o przyszłości TikToka, rosnąca liczba amerykańskich użytkowników mediów społecznościowych przenosi się do chińskiej aplikacji o skomplikowanej nazwie, więc nie podejmę się, bo można faktycznie połamać sobie język. Jest to aplikacja, która jest niezwykle popularna w Chinach. Aplikacja, która oznacza Little Red Book. No i to jest prostsze do wymowy, do wymówienia. Często skracana przez amerykańskich użytkowników do Red Note, osiągnęła we wtorek najwyższą pozycję w amerykańskim sklepie, który oferuje m.in. możliwość pobierania aplikacji. Ma to być alternatywa dla TikToka, kiedy to TikTok może zostać zdelegalizowany właśnie w Stanach Zjednoczonych. Więcej na ten temat, na temat też samej aplikacji businessinsider.com.pl. Tutaj można... został opanowany w 14% i pochłonął do tej pory ponad 23 tysiące akrów ziemi. Pożar Eaton jest opanowany w 33% i obejmuje 14 tysięcy akrów. Pożar Horst został prawie ugaszony i objął powierzchnię 799 akrów. Pożar Auto został opanowany przed rozprzestrzenieniem się i obejmuje powierzchnię blisko 56 akrów. Czytamy w tym podsumowaniu. Więcej oczywiście na ten temat na łamach wyborczej.pl Państwo znajdą. I jeszcze Dziennik Gazeta Prawna. Tutaj m.in. o kredytach. Sprawy kredytów frankowych po nowemu. Ekspert to uszczęśliwianie frankowiczów na siłę. A konkrety oczywiście znajdują się w artykule, który można znaleźć na stronie Dziennika Gazety Prawnej. Jeśli sąd orzeknie zwrot nadpłaconych odsetek na rzecz frankowicza, to bank będzie je musiał przelać już po wyroku pierwszej instancji. Przewiduje projekt nowej ustawy, która ma przyspieszyć rozpatrywanie spraw kredytów we frankach. A tych spraw jest w polskich sądach naprawdę sporo. To przegląd tych najważniejszych doniesień z portali internetowych, także polecamy oczywiście Państwa uwadze. Teraz 24 minuty po godzinie 5, no to jeszcze uda nam się zagrać po polsku. To będzie Kazik Mars Napada i coraz bliżej do serwisu Trójki, skrótu serwisu Trójki, w którym to te najważniejsze doniesienia z kraju, ze świata Państwu przedstawimy. Proszę zostać z nami. Owoce pracy naszej zjada. Hej, hej, ludkowie biedni,

ponownie Krzysztof Zyblewski, więc czas na skrót serwisu Trójki, bo zbliża się 5:30. Na 90 dni zostanie uruchomiona natowska Straż Bałtycka, ale możliwe będzie przedłużenie misji, ogłoszono po spotkaniu przywódców państw sojuszu w Helsinkach. Państwa bałtyckie wzmocnią też ochronę podwodnej infrastruktury przed rosyjskim sabotażem. Premier Donald Tusk mówił w fińskiej stolicy, że Polska chce, by patrole stacjonowały na Bałtyku dłużej niż 3 miesiące. Policja zatrzymała na Podkarpaciu mężczyznę, który w mediach społecznościowych groził Jerzemu Owsiakowi, szefowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 40-letni mieszkaniec od Rzykonia złożył wyjaśnienia i przyznał się do winy. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na miesiąc. Co najmniej 8 Amerykanów zostało aresztowanych, bo zostali mylnie zidentyfikowani przez oprogramowanie do rozpoznawania twarzy. Takie rewelacje ujawnia Washington Post. Amerykańska policja wykorzystuje sztuczną inteligencję do zatrzymywania podejrzanych bez dowodów. Dziennik przeanalizował dane z raportów, akt sądowych oraz rozmów z policją, prokuratorami i adwokatami. Dziennikarze Washington Post zastrzegają, że ujawnili najprawdopodobniej tylko niewielką część problemu. Pełny serwis Trójki o 6. A dzisiaj na drogach bardzo ślisko, więc apelujemy o rozwagę. Proszę na siebie uważać również idąc do pracy, bo chodniki także mogą być jeszcze miejscami nieposypane. Jeżeli chodzi o sytuację, to centrum, również wschód, a także południe naszego kraju. Tutaj ostrzeżenia meteorologiczne, opady marznące i tutaj może być bardzo ślisko. Najchłodniej teraz w Krośnie, minus 3 stopnie, a najcieplej tutaj Hel znów się pojawia, tak jak wczoraj, powyżej 5 stopni Celsjusza oczywiście. Wartości powyżej zera, żeby nie było żadnych wątpliwości. No i w ciągu dnia tu jeszcze informacja istotna, zachmurzenie duże i całkowite, a większe przejaśnienia miejscami na północy kraju, maksymalnie 5 stopni na wybrzeżu, a od minus 3 w rejonach podgórskich, gdzie będzie najchłodniej. Coś mi świta. 32 minuty po godzinie 5. Mamy środę, 15 dzień 2025 roku. Wschód słońca o godzinie 7.39. Słońce zajdzie o 15.51. No i jeszcze imieniny. Arnold, Paweł, Aleksander, Dobrawa, Eligia, Franciszek, Ida, Izydor, Maksym oraz Maur. Wszystkiego dobrego. Hear the siren. Hear the siren. The sirens, hear the circus so profound. I hear the sirens more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend. Just to know where safe I am, a grateful man. The slightest bit of light and I can see you clear. Have to take your hand and feel your breath, for fear this someday will be over. I pull you close, so much to lose, knowing that

za 19 minut szósta. No i poranne zapraszamy do Trójki. Ta audycja, której Państwo słuchają teraz, to Coś mi świta. Między czwartą a szóstą mamy przyjemność gościć w Państwa domach albo samochodach, gdziekolwiek, gdzie Państwo słuchają właśnie programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo miło, że jesteśmy u Państwa w ten sposób. Sformułuję swoją myśl, ale w ramach tego programu też zaglądamy do naszego kalendarium i między czwartą a piątą zwykle to się dzieje, jednak czasami są takie daty, które też po piątej się pojawiają z tego względu, że ten dzień, czyli 15 dzień stycznia jest bogaty w różnego rodzaju wydarzenia, ale też wydarzenia związane z historią Trójki i także takie, o których warto przypomnieć również w kontekście osób. No i taki dzień jest dziś, 15 dzień stycznia. W 2023 roku odszedł Marek Gaszyński, czyli legendarny dziennikarz i prezenter muzyczny, przez lata związany z programem Trzecim Polskiego Radia, znawca historii polskiej muzyki rozrywkowej, krytyk muzyczny, a także autor książek i monografii poświęconych muzyce rozrywkowej. Z wykształcenia był socjologiem. Jako dziennikarz radiowy Marek Gaszyński debiutował w radiostacji harcerskiej, a późniejszej rozgłośni harcerskiej, a na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia przygotowywał następnie audycje muzyczne przez prawie 20 lat. No i to część oczywiście tych wspomnień radiowych we fragmencie już teraz Marek Gaszyński. W rozgłośni harcerskiej pracowaliśmy z naszymi rówieśnikami, czyli też dwudziestoparolatkami. A tutaj rzeczywiście ci wspaniali dziennikarze o wielkich nazwiskach, muzykolodzy, którzy początkowo na nas patrzyli właśnie z rezerwą, jakby z niechęcią. Co ta bigbitowa młodzież tutaj robi? Co ona może pokazać? Ale potem, kiedy okazało się, że pracowaliśmy dobrze, że nie daliśmy nigdy żadnej plamy, zaczęto nas doceniać. Myślę, że polubiono nas, ci starsi nasi koledzy, uczyli nas, byli na nas wielkimi wzorami, autorytetami. Wróćmy do historii współpracy i pracy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tutaj audycje cykliczne, piosenki jakich nie było, w Tomi Graj, Klub Stereo, muzyczne biografie pojawią się także w pasmach Zapraszamy do Trójki, Muzyczna Poczta UKF, Wieczór Płytowy. No i ta fascynacja. Fascynacja przede wszystkim tym konkretnym gatunkiem muzycznym. Jazz był dla nas, dla mojego pokolenia, hybryd, takim światełkiem w tunelu, że coś się zmieni może, choć bardzo długo się nie zmieniało. A potem po raz drugi zostałem ukąszony nieco później, właśnie przez muzykę rock'n'rollową. To już w początkach 60. bardzo długo się opierałem tej fali muzyki rock'n'rollowej, która opanowała najpierw świat, Europę, potem Polskę. Ciągle byłem wierny jazzowi, no ale w końcu ustąpiłem i rock'n'roll przez wiele lat w mojej płytocece, w moim myśle, w moich zainteresowaniach dzielił porówno czas z jazzem. Wspominamy dzisiaj Marka Gaszyńskiego w kolejną rocznicę śmierci. Mówiliśmy oczywiście o tym, że to legendarny dziennikarz i prezenter muzyczny, ale również autor tekstów piosenek. Napisał 150 popularnych piosenek, w tym Wielki Przebój, Sen o Warszawie, Czesława Niemena. I teraz chwila wspomnień związanych właśnie z postacią Czesława Niemena, a także znajomością Marka Gaszyńskiego z tym artystą. Jeździłem na koncerty, zapowiadałem jako konferencję, pisałem dla niego teksty. W autobusie koło niego siedzieliśmy na trasie z niebiesko-czarnymi zakwarelami, gadaliśmy, zaprzyjaźniliśmy się. Potem Czesław założył swoją rodzinę, ja swoją, ta przyjaźń trochę osłabła, ale ja wiedziałem, że jest taki ktoś, do kogo mogę zadzwonić, zaprosić, spytać o nowe nagrania. Wspominamy Marka Gaszyńskiego, który odszedł 15 stycznia w 2023 roku. No i w tym momencie nie może być inaczej. Warto zagrać ten utwór. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tak kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił. Tam, gdzie moje